Книга пророка Малахії. Розділ перший. Пророцтво. Слово Господнє до Ізраїля через Малахію. «Я полюбив вас, – каже Господь, – а ви питаєте, у чому виявилась любов твоя до нас? Хіба Ісав не брат Якова, – каже слово Господнє. Однак я полюбив Якова, Ісав же знавіснів мені. Я гори його обернув у пустелю, його спадщину дав шакалам, що в пустині. Якщо Едом казатиме, нас зруйновано, то ми руїни знову відбудуємо, то Господь сил так каже. Вони збудують, а я розвалю, і їх назвуть безбожності країна, народ, на який Господь розгнівався повіки. Ви це побачите на власні очі і скажете, Господь і поза межами Ізраїля великий. Син шанує батька, а слуга господаря. Коли ж я батько, то де моя пошана? Коли я господар, де страх передо мною? Каже Господь сил до вас, священники, що моє ім'я зневажаєте і питаєте, чим зневажаємо ми твоє ім'я? Тим, що приносите на мій жертовник хліб нечистий. А ще й питаєте, чим ми його осквернили? Та тим, що думаєте, мовляв, стіл Господній, можна зневажати. А як приносите сліпе у жертву, хіба ж то не зле? А як приносите кульгаве або хворе, то це не зле? Попробуй принести його начальникові твоєму. Чи він буде тобою радий? Чи він тебе ласкаво прийме? Говорить Господь сил. Тепер, отже, благайте ж Бога, щоб змилувався над вами. Чи прийме він когось із вас ласкаво? Говорить Господь сил. Коли б то вже котрись із вас зачинив двері, щоб вам на моїм жертовнику не палити вогню марно. Не до вподоби ви мені стали, говорить Господь сил, і не милі мені приноси з рук ваших. Бо від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожнім місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва. Бо моє ім'я між народами велике, говорить Господь сил. Ви ж його зневажаєте, кажучи, Господній стіл нечистий, і страва, що кладуть на нього, зневаги варта. І кажете, глядіть, яка морока, і маловажите ним, говорить Господь сил. Приносите грабоване, кульгаве і хворе. Таке приносите у жертву. Таке б мені приймати із рук ваших, говорить Господь. Проклятий шахрай, що має в череді самця і ним обрікся, але приносить Господові в жертву хирне. Бо я великий цар, говорить Господь сил, і моє ім'я – страшне між народами.